संशयं समग्रमां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा एव भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सुकं देय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं दृषु पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु मां सर्वभूतानां विद्धितार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वि नामहं बलं बलवता चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै देवैः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवीहेषा गुणमयी मम मायादुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते जय श्री कृष्ण जय श्री दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते भगवान ने जो माया बनाई है भगवान कहते हैं मेरी है और जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया की गति जान सकते हैं उसको पार पा सकते हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा करी थी। माया भगवान की ऐसी है कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 15वां श्लोक। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे एज यूजुअल। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद विद्यन्ते नराधमाः। प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञाना मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः पूरा श्लोक में बोलता हूँ, फिर बाद में दोहराएंगे साथ में। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। साथ में नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। दुबारा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अगले श्लोक में भगवान ने माया की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया भगवान कहते हैं कि मैंने ही रचना करी है उसकी, और जो मेरी ही शरण में आते हैं वह इस माया को तैर जाते हैं, माया का पार पा जाते हैं। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये माया की कार्य शक्ति क्या है, कार्य पद्धति क्या है, माया कैसे काम करती है। तो न माम, न यानी कि नहीं, माम यानी कि मुझे। अगले श्लोक में भगवान ने कहा था माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वही माया को तैर पाते हैं। अभी यहां भगवान कहते हैं न माम प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। अब अगले श्लोक में कहा था माम एव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में ही जो आते हैं। इस श्लोक में उसका बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं कि जो भगवान की और जिनका रुख नहीं है, नमाम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। और वो कैसे हैं भगवान की शरण में नहीं जाने वाले? दुष्कृतिनः मूढ़ाः नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। यानी भगवान की शरण में कौन कौन नहीं जाते हैं, तो भगवान इन सबको एक एक चुन चुन कर हमारे सामने रख रहे हैं। कैसे लोग नहीं जाते हैं परमात्मा के सम्मुख? दुष्कृतिनः, दुह कृति, दुष्कर्म, जो बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते, दुष्कृति। फिर मूढ़ा, मूढ़ लोग। फिर नराधमाः, नराधम, नरेशु अधमः, यानी मनुष्यों में जो अधम है वो, उसको नराधम कहते हैं। फिर मायया अपहृत ज्ञाना, माया ने जिनका ज्ञान है, जिनकी विवेक बुद्धि है, ज्ञान यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी विवेक बुद्धि को माया ने अपहरण कर लिया है। मायया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनके ज्ञान को, ऐसी विवेक बुद्धि का अपहरण किया गया है, वैसे आसुरम भावम आश्रिताः, और जो आसुरी भाव के आश्रित हैं, यानी कि जिनमें मात्र आसुरी भाव है, वैसे लोग भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में नहीं आते। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, वी कैन हैव अ साई ऑफ रिलीफ सेटिस्फेक्शन कि चलो भाई इसमें से कहीं हमारा नंबर तो नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान के शरण में ही बैठे हैं, इसलिए तो भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हाश आपड़े आ मानु थी सारू थी लियो राजी तो हजी वाज। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात करी है कि जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम। सबसे पहले तो मनुष्य का अवतार मिले वही सबसे बड़ी बात है। क्या 84 लाख योनियां हैं, उनमें से घूम फिर के भटक भटक कर आए हैं मनुष्य योनि में, और ये मनुष्य योनि मिली है वही सबसे बड़ी बात है, दुर्लभ है। लेकिन कई लोग मनुष्य होते हुए भी इस ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, इस साधना में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उनके पास वो पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य का खजाना नहीं है। इनके संचित कर्म जो हैं वो प्रारब्ध बनकर परिपक्व होकर अभी तक नहीं आए हैं ताकि उनकी रुख परमात्मा की ओर हो। संचित और प्रारब्ध क्या है आपको मालूम है, तत्वबोध को याद कर लिए कर लीजिए। तो भक्ति के रास्ते पर आने के लिए, ज्ञान मार्ग के हाईवे पर आने के लिए भी आपके पास आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल चाहिए टांकी, हाईवे पे दौड़ना है, यानी पेट्रोल की टांकी क्या है, संचित कर्म, कि जो आपकी गाड़ी में होना चाहिए तो ही वह गाड़ी हाईवे पे दौड़ेगी। वो अभी वहाँ तो 120 की रफ्तार से दौड़ना है और रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। तो भक्ति मार्ग में आने के लिए भी पूर्व जन्म के पुण्य चाहिए। कथम आकृत पुण्य प्रभवती, सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी ने कहा है कि यदि पुण्य नहीं है तो क्या होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। पहली बात तो हमारा जन्म किसी ऐसे कुटुंब में होगा ही नहीं कि जहां भगवान की या तो परमात्मा की बात चले या तो मोक्ष के बारे में कोई डिस्कशन भी होता हो। यू विल बी बॉर्न इन एन एनवायरमेंट विच इज एब्सोल्युटली एलियन टू ऑल दिस थिंग्स, यानी जिनको भक्ति के साथ, परमात्मा के साथ, मोक्ष के बारे में सोचने का समय भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। ऐसे फैमिली में आपका जन्म होगा, यानी कि आप कोरे के कोरे रह जाओगे। फायदा इतना ही हुआ कि आप मनुष्य बनकर आए पशु में से। सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा है ना, आहार निद्रा भयमैथुन च सामान्य में तत् पशु बिर्नराणाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना सोना भय और सेक्स, मैथुन बराबर। सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, ये पशुओं में और मनुष्यों में कॉमन है, हम भी करते हैं पशु भी करते हैं, ये चार चीजें हमारे में और में कोई फर्क नहीं है। तो हम मनुष्य क्यों है, विशेषता हमारे में क्या है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म ही एक विशेष है और धर्मेण ही ना, जिनके पास धर्म नहीं है कैसे है, पशु भी समान, वो पशु की जैसे ही है। कभी आपने देखा कि घोड़ा किसी मंदिर में जाके घंटी बजाकर खड़ा रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये उनके नसीब नहीं है। तो ये मनुष्य को मिला है, सो जंतुनाम नर जन्मम दुर्लभम शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है। और सौंदर्य लहरी में वही कह रहा है शंकराचार्य, कथा मकुरत पुण्य प्रभवति, जिसने पुण्य ही नहीं किए हैं तो पहले तो ऐसे एनवायरमेंट में हमें जन्म ही नहीं मिलेगा। सो द पर्सन विल बी बॉर्न इन ए मटेरियलिस्टिक कल्चर, बस खाना पीना मौज करना। हमारे चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बराबर। तो यदि संचित कर्म हमारे ऐसे नहीं है तो हमारा जन्म ऐसे फैमिली में होगा जो मात्र अर्थ और कामना की ही बात करते हैं, पैसे कमाओ और मौज करो, ज्यादा और ज्यादा पैसे कमाओ और ज्यादा मौज करो, बस इसके अलावा धर्म और मोक्ष तो सूझता ही नहीं है। चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष पहला और पीछे वाला, यानी इंजन भी नहीं है गार्ड भी नहीं है, बीच में खाली दो डिब्बे हैं अर्थ और काम के, बराबर। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म रूपी इंजन है, अर्थ काम रूपी डिब्बे हैं और पीछे गार्ड है मोक्ष का। तो ये गाड़ी ऐसी है कि जिसको न तो इंजन लगा है और न तो गार्ड है, उसको चल रहे हैं और दो डिब्बे इधर खुड़ खुड़ खुड़ खुड़ पड़े हैं, कोई वो शंटिंग वाला इंजन आ गया तो उसको उठा के कहीं और फेंक देगा। तो ऐसे कुटुंब में हमें जन्म मिलेगा जो मात्र अर्थ और काम की बात करते हैं, धर्म और मोक्ष से उनका कोई लेना देना नहीं। और यदि हमें ऐसे एनवायरनमेंट में जन्म मिला तो क्या होगा, शंकराचार्य जी वही बात को आगे कर रहे हैं। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, यानी पहले तो मनुष्य का जन्म मिलता है, दूसरा मोक्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, धर्म के बारे में वहां एनवायरनमेंट है, बातचीत होती है, वी गेट एक्सपोज टू दिस। और तीसरी बड़ी बात शंकराचार्य जी कहते हैं महापुरुष संशय, यानी किसी महापुरुष के संसर्ग में हम आते हैं जिनसे हमें ये सारी बातें सीखने को मिलती है। तो ये सभी चीजों के लिए हमें पुण्य चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार का पुण्य नहीं है, इसीलिए तो भगवान ने हमें आगे सिखा कर यहाँ भेजा है ना, इसी अध्याय में मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध ये यतामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, सातवां श्लोक। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी ओर रुख करता है और ऐसे लोगों में से भी कोई भी मेरे पास विरला आ पहुंचता है। तो ऐसे लोगों को भगवान ने यहाँ क्या कहा कि जिनका पुण्य नहीं है, those who are not exposed to the religious or spiritual environment, तो सबसे पहला विशेषण भगवान ने यूज किया दुष्कृतिनः। दुष्कृति यानी कि जिनकी कृति जिनके कर्म सही नहीं है, दुष्ट हैं, जिनके पास ये संचित पुण्य नहीं है, तो उनके पास मात्र मनुष्य देह धारण करने का पुण्य है, लेकिन भगवान या तो शास्त्र से एक्सपोजर मिले ऐसे पुण्य नहीं है। अभी ये लोग करते क्या है, वाई दे आर लाइक दैट, जिनके संचित पुण्य नहीं है और जिनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला है, और मान लीजिए कि ऐसा एनवायरनमेंट मिला है तो ऐसे एनवायरनमेंट में जन्म लेकर वो करते क्या है। मायया अपहृत ज्ञानाहा, इनकी जो विवेक बुद्धि है उसे माया ने अपहृत किया है, देयर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन हाईजेक्ट बाय माया। भगवान माया की जो क्वालिटीज हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, माया के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा है। दे आर डेल्यूडेड बाय माया, और ये माया उनको अर्थ और काम में उलझाए रखती है। क्या अर्थ यानी धन मनी, और काम यानी कामना एंटरटेनमेंट। आप जरा टीवी ऑन करके उसका जो सेट टॉप बॉक्स है उसका रिमोट हाथ में लेकर कभी देखना, शांति से बैठे होंगे तभी, कितनी चैनल्स है उसमें, 300 साढ़े 300 तो होंगी, बराबर टुक टुक टुक टुक करते जाइए, नंबर घुमाते जाइए। इतनी सारी चैनल्स को हमें करना क्या है? व्हाट आर वी गोइंग टू गेन आउट ऑफ दैट? आर वी गोइंग टू लुक वॉच लुक एट और वॉच ऑल दिस चैनल्स? लेकिन है, सब दे के रखा है टीवी वाले ने, जब भी आपको मन चाहो घुमाओ वो चैनल आपको मिलती है। बस वही माया है, आपको बिजी रखने के लिए सारे प्रबंध किए गए हैं कि ताकि आप परमात्मा के बारे में सोचो नहीं। और तो और, अभी ये मॉडर्न जमाना है तो और क्या करती है, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी वाली जॉब दे देते हैं, वेरी फैट सैलरी, महीने का 1.5-2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का पगार, वेरी बिग फैट पैकेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहां, जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स नहीं है। लंच तो घर से जो बांध कर लेकर गए वो कितने बजे खाना खाएंगे पता नहीं है, 2 बजे भी होता है, 4 बजे भी होता है, और 5 बजे भी टिफिन खोल के गड़गड़ गड़गड़ खा लिया, और रात का डिनर तो 11 बजे 12 बजे जब ऑफिस आएंगे वापस तब। तो ये कौन करता है ये? क्या आई मीन गिवन ए चॉइस विल यू डू इट? मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि भले मैं आपको 2.5 लाख रुपए की नौकरी देता लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तभी ये पैरामीटर्स आपको बताए नहीं गए हैं, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड करियर बनानी है यार, अच्छा पैकेज मिल रहा है, चलो ले लेते हैं, जैसे तैसे निपट लेंगे, और फिर बाद में जो नाटक शुरू होता है दैट स्पॉइल्स योर बायोलॉजिकल सिस्टम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और फिर साइकोसोमेटिक डिजीज आने शुरू हो जाते हैं, बराबर। ये सब कौन करता है? क्या आप अपनी खुशी से अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं, ये माया करवा रही है आपसे, और आप हंसी खुशी करते हैं, अरे वाह आई गॉट अ वेरी गुड पैकेज, नाइस जॉब, आई हैव इन फाइल्स विद दिस थिंग, बट वर्सेस 5 days a week, सैटरडे संडे वी डोंट वर्क, सैटरडे संडे घर वाले बीवी बच्चे बोलते घुमाने ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, क्या? और सैटरडे को किचन में छुट्टी, संडे को किचन में छुट्टी, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, कैसा भोजन मिलता है कैसा नहीं, अपनी ये जो मॉडल लाइफस्टाइल इसकी बात करो, ये भाई भगवद गीता का रिलेवेंस मॉडल लाइफस्टाइल के साथ बहुत है। और ये सब कैसे होता है, कौन करवाता है? आर वी डूइंग इट विलिंगली? नो, देयर इज सम फोर्स दैट ड्राइव्स अस टू डू दिस। मैं एक रियल लाइफ घटना बताता हूं, सच्ची बात, मेरी डिस्कशन हुई थी, रिलायंस का एक असाइनमेंट मैं कर रहा था बहुत समय पहले, उनके एक डायरेक्टर थे जवेरी साहब करके, और ऐसे क्या होता है कि फिर थोड़ी दोस्ती जैसा हो जाता है, वी बिकम लिटिल पैली। तो एक बार बात कर रहे थे, तो एक बार ही जस्ट एक्सप्रेस्ड, अरे यार थक गए, इतना काम रहता है और काम का प्रेशर इतना रहता है, और रिलायंस में तो क्या है, सभी बड़ी कंपनियों में यही बात है, टारगेट टारगेट टारगेट टारगेट, ये तो होना ही चाहिए, इतना तो अचीव करना ही चाहिए, ये तो कर, और यू ईट मोर देन यू कैन च्यू। तो वो साहब कर रहे थे मुझसे कि कंटाल गया हो यार, लगता है कहीं भाग जाओ। मैंने बोला कि सर आप तो इतने क्वालिफाइड हैं और यहाँ बड़ी पोस्ट पर हैं, आपको तो किसी भी कॉरपोरेट में कहीं भी और दूसरी नौकरी मिल जाएगी, यू कैन फाइंड आउट अ जॉब विच सूट्स योर लाइफ स्टाइल एंड योर काइंड ऑफ टर्म। बोला भैया मैंने बहुत बार सोचा लेकिन घर वाले मना करते हैं कि ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके जो पर्क्स है उसमें पेडर रोड पे 4 बेडरूम का फ्लैट है, रिलायंस के डायरेक्टर है ना, घर वालों के लिए शोफर ड्रिवन कार है, साल में एक बार कंपलसरी यूरोप टूर है एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, आपको जाना ही है छुट्टी लेकर क्या, बच्चों को सबसे अच्छी स्कूल में जो भी डोनेशन देना है देकर एडमिशन दिलाया जाता है। तो घर वाले बोलते हैं कि ये सब सुविधा छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, दूसरी नौकरी आप ढूंढोगे तो कोई थोड़ा मिलने वाला है। तो बोला मुझे छोड़ना है लेकिन घर वाले नहीं छोड़ने देते, ये सब कहाँ से आया, कौन करवाता है ये सब? माया करवाती है। माया या अपहृत ज्ञान, डू यू मीन टू से द मैन हु इज सिटिंग एट दैट लेवल ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग? कहां गई उनकी विवेक बुद्धि? वेयर इज ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? बट माया जो है, योर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर इज रोब्ड अवे बाय माया। हमको पता नहीं चलता कि वो माया कब हाईजेक करके लेके गई। भगवान स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, अपहृत ज्ञान, अपहरण करके लेके जाती, हाईजेक करके ले जाती है। गनीमत है कि हम सब यहां आकर बैठे हैं, नहीं तो वही चक्कर में घूमते थे, मैं भी घूमता था क्या। यदि ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके पास रहता तो उनको पता चलता कि ये जो सारी चीजें हैं दीज आर ऑल पेरिशेबल, नाशवंत हैं, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, क्योंकि ये जो संसार है वो संसरती संसार, सरक रहा है हाथ में से, इसमें से कुछ परमानेंट नहीं, सरक जाने वाला, रेत की तरह सरक रहा है। और जीवन में हमने देखा है, लोगों को पैसे गंवाते हुए देखा है, बराबर, वही आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये बार बार आएगा, हाँ, एंड आई विल कीप ऑन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। पुत्रेषणा यानी रिलेशंस, आपके कोई भी रिलेशंस जो है वो परमानेंटली वही लेवल पे रहते नहीं है, योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो उनसे भी अनबनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि इसके साथ तो हम जीवन भर कभी भी अनबनी हो ही नहीं सकती, वी आर टू वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन ऐसी अनबनी कभी हो जाती है कि बोलने का व्यवहार नहीं रहता। रिलेशंस, हम सब इसमें से पसार हो चुके, भुगत चुके हैं। वित्तेषणा धन, धन आता है जाता है, कई लोगों को हमने देखा है, बराबर। और लोकेषणा कीर्ति, कीर्ति के शिखर पर बैठे हैं लेकिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसकी वजह से आपका नाम, हमारा जो 2-3 महाराज जो अंदर बैठे हैं सलाखों के पीछे, आसाराम बापू, चल मैं नाम लेके बोलता हूं, एक जमाने में कितना दबदबा था उनका, हजारों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे, होली तो ऐसे खेलते थे हाथ में पाइप लेकर लोगों के ऊपर पानी छिड़कते थे पंप लगाकर, इतना बड़ा दबदबा कहां, वेरी सी नाउ, क्या हुआ? कीर्ति के शिखर पर, टोच के शिखर पर बैठे थे। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी, एंड ये तीनों चीज जो है वो आपको कभी न कभी छोड़कर जाने वाले हैं। यानी इन तीनों खूंटी के ऊपर यदि अपने आप को लटकाने की कोशिश करी तो याद रखना कि कभी ना कभी गिरना ही है, क्योंकि दिस पेग्स आर नॉट परमानेंट, टेम्पररी है। तो यदि हमारे में विवेक बुद्धि है और ये जो टेम्पररीनेस उनमें जो है यदि उसको हम देख सकते हैं तो ये हमारी विवेक बुद्धि है, लेकिन माया हमारी इस विवेक बुद्धि को हर कर ले जाती है। और अब इसको करे क्या, भगवान ने उसका जवाब तो दे दिया है अगले श्लोक में ही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, बराबर। इस माया को, इस विवेक बुद्धि को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी रुख परमात्मा की ओर ही होनी चाहिए। अभी आप लोग कहेंगे कि ये गला फाड़ फाड़ कर आप पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा कर रहे हो और हमको ये सब ज्ञान बांट रहे हो, इसमें से आपके अंदर कुछ उतरा क्या? वन शुड प्रैक्टिस व्हाट वन प्रीचेस, राइट। जीवन एक प्रयोगशाला है, जैसे मैं आपसे कहता हूं, और हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो उसकी जर्नल लिखते हैं, लॉग बुक लिख कर रखते हैं, ताकि उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं वह उनके एक्सपेरिमेंट्स की जो डेटा है वो डेटा को रिफर करके आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ा सके। इसी तरह मेरी लॉग बुक का एक पन्ना मैं आपके सामने खोलकर बताना चाहता हूं कि ये पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा गला फाड़ फाड़ कर आप बोल रहे हैं। तो एक वित्तेष्णा का ताजा ताजा एग्जाम्पल, अवन प्रेस एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी के 8 दिन के पहले की बात है, एक भाई साहब अशोक भाटिया करके, मैं उनका नाम टेलीफोन नंबर सब आपको दे सकता हूं, यू वांट टू कंफर्म, फेंकता नहीं हूं मैं। उनका एक असाइनमेंट मैंने 2005 में किया था, एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम। अभी ये जनाब 10 दिन पहले मुझे ढूंढने निकले, मेरा पुराना टेलीफोन नंबर बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, एक मेरा जो ईमेल आईडी था दैट रिमेन कांस्टेंट, तो जो उस समय उनको जो मैं ईमेल लिखा करता था, अभी वो भाई साहब फेसबुक पर गए, लिंक्डइन पर गए, इधर देखा उधर देखा, यहाँ ढूंढा उन्होंने, मुझे वहाँ ढूंढा, मेरे एक बहुत करीबी मित्र है भरत भाई वसाणी, उनके फेसबुक अकाउंट में उन्होंने मेरा रेफरेंस देखा, और वो भाई ने वहाँ तक देखा कि मैं अमेरिका जाता हूँ, वहाँ जाकर मैंने अमेरिका के वुडलैंड के टेम्पल में मैंने एक प्रवचन दिया था, कहाँ कहाँ से क्या क्या ढूंढा उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे मित्र भरत भाई वसाणी को फोन किया कि भाई मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, बट माय फ्रेंड वाज क्लेवर, ही सेड ओके आई विल टेल हिम इफ यू वांट्स ही विल टॉक टू यू। ये अशोक भाटिया ने मुझे ईमेल लिखा, आई एम सो एंड सो, 2005 में आपने मेरा ये काम किया था, एंड आई हैव सम अर्जेंट वर्क फॉर यू, और कैन यू प्लीज कॉल मी और प्लीज गिव योर नंबर सो दैट आई कैन टॉक टू यू। तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा मेरे एक मित्र हैं और उनकी फैक्ट्री में फरवरी में बहुत बड़ी फायर हुई है जिसकी वजह से 10-12 करोड़ का नुकसान हुआ है, एंड उनका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो क्लेम को निपटने के लिए ही इज इन सर्च ऑफ ए वेरी गुड कंसल्टेंट, और क्योंकि मेरा आपके साथ का 15 साल पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसलिए मैंने आपका नाम उनको रेफरेंस दिया, उसने बोला कि तुम ही ढूंढ के ला के दे दो, तो मैं ढूंढ रहा हूँ आपको लास्ट 8-10 दिन से, तो शुड आई आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट यू। ये वित्तेष्णा की बात कर रहा हूँ हाँ मित्रों। नाउ जो आदमी इतना भटक कर मुझे ढूंढने के लिए आया है, नाउ if I wanted to take that commercial assignment on a commercial basis, I would have charged them nothing less than 2 to 2.5% of the claim amount. 10 crore का claim है, 2.5% मैं उसको मेरी consultancy fee बताता था, तो मेरी fee बनती थी 25 लाख रुपए, बराबर? ये सत्य घटना में 10 दिन पहले की आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब से ये अध्यात्म की प्रवृत्ति शुरू की है, तब से एक बात मन में आई थी कि सो फार सो गुड, नथिंग बियॉन्ड, और पैसे कमाने की कोई भी प्रवृत्ति नहीं करनी है, ऐसा मन में एक निश्चय करके ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की बात शुरू हुई। तो ये बात मन में आई। नाउ आई हैड एन असाइनमेंट कमिंग टू मी ऑन ए प्लेटर, मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं जाना पड़ा। देखो परमात्मा भी परीक्षा करते हैं। 25 लाख रुपए का असाइनमेंट मेरे लिए रेडीमेड था, मुझे खाली मात्र हाँ कहनी थी। अने ही वुड विलिंगली, मैं बोलता था 2-5 लाख रुपए एडवांस दे दो, तो 5 लाख रुपए एडवांस देकर भी वो असाइनमेंट ये कर लेता था। मैंने बहुत नम्र भाव से उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया सॉरी आई कैन नॉट टेक योर असाइनमेंट, बट आई विल हेल्प यू विदाउट चार्जिंग यू ए रूपी। कहीं भी आप कहीं अटक गए हो तो यू प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ये परमात्मा ने तीसरे अध्याय में जो लोक संग्रह वृत्ति सिखाई थी उसका ये परिणाम है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस संसार के उपयोग में कहीं ना कहीं लगाना है। ये मैं मेरी लोक बुक का एक पन्ना आपको दिखा रहा हूँ, आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा ने ये माया ने यहाँ ये परीक्षा करनी चाहिए कि अभी ये आदमी ये सब करके तो बैठा है लेकिन इसमें से विचलित होता है क्या। एंड वेरी टेम्पटिंग ऑफर माया गिव्स अस, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा से मैं भगवान को ही ये करूंगा। मान लीजिए कि असाइनमेंट में ले लेता था, तभी वो आदमी जब भी मुझे 25 लाख रुपए देने को तैयार है वो मेरे पास काम तो मांगता ही था, बराबर? तभी उसका काम करने के लिए दिन में जो भी समय मुझे बिताना पड़ता था, दैट टाइम दिन के घंटे तो 24 ही है, निकालोगे कहां से टाइम? आई लेट टू कट डाउन ऑन सम एक्टिविटीज, और पहली कैंची कहां फिरेगी? ये भगवत गीता के अध्ययन के ऊपर। देन द क्वालिटी ऑफ माई टॉक्स हियर वुड सफर। जो रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंसेस इधर उधर 3-4 घंटा इधर उधर देखकर मैं पढ़ के आपके सामने वो जो पकाया लाता हूँ सब इनका परोसने के लिए, आप पिरसणियों पिरसी न सके जी पिरसवानु छे। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि परमात्मा की वो रुख था, परमात्मा में मन था, इसलिए माया ने जो टेम्पटेशन सामने रखा उस टेम्पटेशन को बहुत नम्रता से उसको मैं नकार सका। आई टोल्ड हिम सॉरी आई कैन नॉट टेक दिस असाइनमेंट। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम धरन्ति ते, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम धरन्ति ते। फ्रॉम द रियल लाइफ एक्सपीरियंस आई एम गिविंग यू द नो हाउ। यहाँ जो भगवान कहते हैं ना कि माया या अपहृत जना गिनाना, जिनकी विवेक बुद्धि को माया अपहरण कर लेकर गई है, तो माया को हमारी विवेक बुद्धि को अपहृत न करने दे, इसके लिए कॉन्स्टेंटली सदैव कंसिस्टेंटली हमारी रुख परमात्मा की ओर होनी चाहिए, तो माया हमको छू नहीं सकेगी। याद रखिए पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, माया हमारे सामने ये सब बार बार लाके रखेगी इन सम फॉर्म और द अदर, अलग अलग रूप में हमारे साथ टेम्प्टिंग ऑफर्स आएंगी हमारे सामने। तब वी नीड टू लर्न टू ड्रॉ ए लाइन कि दिस फार नो फर्दर, और यदि इसके ऊपर हम डटे रहेंगे तो माया फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब ये जो माया है ना, हम तो इंसान हैं, भगवान जैसे भगवान को छोड़ती नहीं, चलो एक थोड़ी मजे की बात करते हैं, आज थोड़ा मजा करते हैं, 5-10 मिनट ज्यादा ले सकता हूं लेकिन थोड़ी मौज करिए। बुधवार के हमारी जो नंदोत्सव हुआ था उसमें मैंने एक बात आपसे करी थी, विष्णु और शिव जी के रिश्ते के बारे में। हमें मालूम है कि माया के 3 गुण है, सत्व रज और तम। रजोगुण ब्रह्मा जी के पास है जो सृष्टि का कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी यानी कि रजोगुण यानी कि एक्शन, सृष्टि सृजन का कार्य करते हैं। सत्वगुण विष्णु के पास है जो संवर्धन का काम करते हैं, और तमोगुण जो है वो शिव जी के पास है जो संहार का काम करते हैं। तो सृजन, संवर्धन और संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जनरेटर ब्रह्मा, ऑपरेटर विष्णु, डी डिस्ट्रॉयर शिवजी। अब ये तीनों के बीच में है तो वही माया से, वही परमात्मा के ही अंश है वो सब, खाली अलग अलग माया का स्वरूप उन्होंने धारण करके रखा है, दे आर ऑल सेम। लेकिन उनके बीच में भी जो मजा चलता है, मस्ती चलती है, उस मस्ती के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। सो चलो एक बात, विष्णु और शिवजी का जो रिलेशन है उसमें एक अंश आपको बता देता हूं। पहले शिव महिमा स्तोत्र का 19वां श्लोक, हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेको ने तस्मिन् निज मुदाहरण नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्र वपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। भगवान विष्णु शिवजी की पूजा करते थे और 1000 कमल चढ़ाने का उनका व्रत था, 1000 कमल लाकर शिव जी को चढ़ाते थे, उसमें से एक कमल कम हो गया, 999 आए, तो 1000वां कमल कहाँ से लाए, तो उन्होंने अपना नेत्र उखेड़ कर, नेत्र कमल उखेड़ कर शिव जी के सामने अर्पण कर दिया। ये सी दिस इज हाउ इंटीमेट देयर रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं, और इसलिए तो शिव जी आए थे कान्हा का दर्शन करने के लिए। नगर में जोगी आया, सुना था ना बुधवार को, तो जोगी आया क्यों, तो विष्णु शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी विष्णु की पूजा करते हैं, तीनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। ये शिव महिमा स्तोत्र से है, हमने एक पूरा इसका एक सेशन किया था, एक महीने का सेशन किया था, जिसमें जैसे हम भगवद गीता में करते हैं वैसे एक एक श्लोक का पूरा, एक एक शब्द का अर्थ निकाल कर उसका कंप्लीट ये भावार्थ करते हुए पूरे श्लोक शिव महिमा स्तोत्र पूरा हमने उसका अध्ययन किया था। आपको चाहिए तो उसका पूरा ये राइटअप है, मैं आपको भेज दूंगा, आई विल सेंड यू दिस PDF फाइल, इट्स रियली नाइस। तो विष्णु ने जब ही एक कमल कम हुआ तो अपनी नेत्र कमल को उखाड़ कर भेंट चढ़ाई, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उस नेत्र को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया, और ये सुदर्शन चक्र जो है वो तीनों लोकों की रक्षा के लिए सतत सावध है। संवर्धन जो विष्णु करते हैं ये सुदर्शन चक्र से, ये सुदर्शन चक्र के पीछे की कहानी है। तो ये हुआ विष्णु और शिव जी के बीच में जो इक्वेशन है उसके बारे में, और शिव जी विष्णु का दर्शन करने आए थे, शिव महिमा स्तोत्र मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल इसकी पूरी भेज दूंगा आपको मैं, डोंट वरी। अपने पास तो जो है सब परोसने के लिए ही है, जो तैयार है वो बजा करो, खाओ पियो ऐश करो, परोस आएगा आपके पास, आज ही आ जाएगा। नाउ थोड़ा इसको एक रमूजी अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ शिव भक्त हैं, खास करके हमारे सतीश जी हैं, उनकी मैं एडवांस में क्षमा प्रार्थना कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं कानों को वो बोल देता हूँ तो ज़रा तकलीफ़ हो जाती है, तो आप में से किसी को भी तकलीफ़ हो जाए तो मुझे क्षमा करना, इंटेंशन इज़ डिफरेंट, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका मज़ा लेना। और ये जो पूरी बात है, इसकी जो शैली है, ये शैली हमारे गुजराती के एक हास्य कलाकार हैं मायाबाई आहिर, अभी वो भी माया है, तो वो माया ने इस माया का जो वर्णन किया है, ये मैं शैली उनकी है लेकिन उन्होंने गुजराती में सब कहा है, मैं आपको इसका हिंदी में रूपांतरित करके थोड़ा ड्रामेटाइज करके आपको बताता हूँ। और उनकी तो लंबी कहानी है, यानी कि मायाबाई आहिर का पूरा क्लिप आपको सुनाऊँ तो एक घंटे भर चलेगा, तो इसको मैं थोड़ा कंडेंस करके आपके सामने रखता हूँ, मजा आएगा, जरा देखिए। शिवजी ने 88,000 साल तक तपश्चर्या की, यानी ध्यानस्थ, ध्यान में बैठ गए, शिवजी को तो जब ध्यान लग गया तो खत्म गए, फिर नथिंग कैन हैपन, नोबडी कैन डिस्टर्ब। 88,000 इयर्स शिवजी ध्यानस्थ थे, और जब ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो वामांगे पार्वती जी विराजी थी दाएं दाएं बाजू में। शिव जी ने नेत्र खोले और पार्वती की ओर देखा तो पार्वती जी रुठ गई, मेरे सामने मत देखो। शिव जी बोला, देवी देवी देवी कुछ नहीं, मेरे सामने मत देखो, मेरा नाम मत लो। देवी रुठ जाती है तो क्या होता है सबको पता है, भगवान को भी होता है। नहीं नहीं, मेरा नाम तुम बैठो, ध्यान में बैठो, मेरे सामने मत देखो। शिव जी, देवी क्या हो गया, देवी देवी मत करो, चुप। शिव जी पे जरा परेशान, एक तो 88,000 साल के बाद ध्यान में से बाहर निकले, सोचा चलो कुछ पार्वती जी से बातचीत करेंगे, और पार्वती जी ध्यान खुलते ही रुठ गई। तूने क्या हुआ, पूछो मत, इतना समय से ध्यान में बैठे थे, शादी करके आई, आपके साथ ब्याह करके आई, सोचा कहीं ले जाओगे घूमने के लिए, बेल पर आके शादी करके आ गए, और भूतड़े सब सामने हैं, नाच रहे हैं, और यह है क्या, पूरा बर्फ ही बर्फ है कैलाश में। हाँ देव, लेकिन क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। बोले क्या हुआ, आपको पता है 88,000 साल से आप ध्यान में थे, ये बच्चों को मैंने कैसे पाला है, कार्तिक को और गणेश को, और जुकाम हो जाता है बच्चों को, एक तो यहाँ ठंडी की ठंडी है, बर्फ है, जुकाम हो जाता है, या कार्तिक को जुकाम हो गया तो ठीक है, ऐसा ऐसा करके निकाले, गणेश को हो गया तो उसके सूट में से कैसे निकाले, क्या मैंने कैसे किया, आपको कोई पता है क्या। शिव जी परेशान, अभी जब अर्धांगना रुठ जाती है और वो भी पार्वती जी रुठ जाती है, शिव जी को भी भुगतना पड़ता है यार, ये हम भी संसार है, शिव जी ने भी संसार ग्रहण किया था, शादी करने गए थे, अभी भुगतो। तो दोनों के बीच में ये जो थोड़ी नोकझोंक चल रही है, शिव जी ने सोचा, और शिव जी तो क्या है कि वहां शिव जी के पास तो कोई भी जा सकता है ना, उनका तो खुला दरबार है, शिव जी के घर पर डोरबेल नहीं है, हे बोले टिंग करके कोई भी जा सकता है। तो शिव जी ने बोला कि अभी ये बीवी के साथ ये सब थोड़ी मगजमारी चल रही है, और कोई अंदर आ जाएगा तो थोड़ा एम्बेरेसिंग भी हो जाएगा, तो उन्होंने नंदी को बुलाया कि नंदी बाहर जरा ध्यान रखना, अंदर कोई आवे नहीं, थोड़ा हमारा आपसी मामला चल रहा है। नंदी समझ गया, हाँ प्रभु, नंदी बाहर जाकर खड़ा है, शिव जी और पार्वती जी में नोकझोंक चल रही है, जो भी होनी थी वो तो अभी ये सब कोई डिस्क्राइब करने की बात नहीं, हम सब उससे गुजर चुके हैं। तो इतने में नंदी दौड़ते दौड़ते आता है, उसको यहां इजा हुई है, यहां इजा हुई है, सर पे चोट लगी है, खून निकल रहा है, और उसके पीछे एक शख्स दौड़ते हुए आ रहा है, भोलेनाथ भोलेनाथ। उसी जन बोला ये कौन है, बोला पता नहीं कौन है, बोला तुमने रोका क्यों नहीं, प्रभु छोड़ो आज देखो मेरा हालत तो देखो क्या किया उसने, वो सिंगी भुंगी सब वहाँ ऐसे ही पड़े लेट रहे हैं, उन सब सबको बाहर भाग के एकदम ऐसा कर चूर चकना चूर कर दिया है, आप उसकी बात ही मत करो, आप निपट लो उसे जो करना है वो। कौन है तो? बोला महादेव जब से आप समाधि में थे तब से मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ, आप 88,000 साल तक तपश्चर्या समाधि में थे, 88,000 साल तक मैंने आपकी तपश्चर्या की है, क्या चाहिए, वरदान चाहिए। शिव जी आशुतोष, बोला हाँ इतनी बड़ी तपश्चर्या कर रही तुमने मेरे लिए, बोला हाँ, बोला दे दो वरदान। तो मांग ले, इसने वरदान क्या मांगा मालूम है, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्मा हो जाए। कौन था वो, भस्मासुर था। शिव जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अभी देखिए यहां माया, मैं ये पूरी जो कहानी आपको सुना रहा हूं इसमें माया का रोल कहां कहां है उसको जरा आइडेंटिफाई करते जाइए। ये भस्मासुर साक्षात शिवजी के सामने खड़ा है, बराबर है, कुछ भी मांग सकता था, मांग मांग के ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखो मर जाए वो भस्म हो जाए। व्हाट विल ही गेन आउट ऑफ इट। ये जो माया जो है हमारी, ये जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को जो अपहृत करके लेकर जाती है, ये माया का काम है। साक्षात शिव जी के सामने खड़ा है, शिव जी प्रसन्न हुए हैं, वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं, और यदि जिसकी रुख परमात्मा की ओर हमेशा है वैसे व्यक्ति के सामने यदि शिव जी प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए तो वरदान क्या मांगेगा, जो नरसिंह मेहता ने मांगा था, आपने वल्लभ होए जे दुर्लभ आप और प्रभु दया रहाणी, हे वल्लभ हे शिवजी आपके लिए जो दुर्लभ है आपके लिए जो अलभ्य है ऐसा कुछ मुझे दे दो। साक्षात्कार की जब क्षण आती है ना तब परमात्मा की भी भक्त की परीक्षा करते हैं कि उसको मांगने आता है कि नहीं, और नरसिंह ने क्या मांगा, हे शिवजी जब शिवजी प्रसन्न हुए तभी नरसिंह ने मांगा कि आपके लिए भी जो दुर्लभ हो ऐसा मुझे दे दो, और शिवजी नरसिंह मेहता को सदैव भगवान कृष्ण और राधा जी की रासलीला जो चल रही थी वो रासलीला का दर्शन करने ले गए थे, और वो रासलीला देखकर नरसिंह ने जो पद बनाया था नागर नंद जी ने लाल रास रमनता मारी नथड़ी को, इसके ऊपर चर्चा करनी है कभी करेंगे, बहुत अनूठा पद है वो भी। तो नरसिंह ने मांगा क्योंकि नरसिंह भगवान की भक्ति में खोया हुआ था, इसलिए माया उसकी सद्बुद्धि को अपहृत नहीं कर सकी। शिव जी जब सामने खड़े थे तभी उसने ये वरदान मांगा, और ये भस्मासुर ने मांग मांग के क्या मांगा, अभी देखिए माया क्या खेल दिखाती है। मैं 10 मिनट ले लूंगा, आई हैव टोल्ड यू इन एडवांस। तो शिव जी ने तो कह दिया तथास्तु। भस्मासुर बोला आपने वरदान दिया उसकी गारंटी क्या, बोला पहला प्रयोग में आपके ऊपर ही करूंगा, दौड़ा शिव जी के पीछे। शिव जी ने वरदान दिया है, खुद का वरदान है, फुकट तो जा नहीं सकता। शिव जी के सर पर हाथ रखता तो शिव जी बस पहुंच जाते। शिव जी दौड़ा मुट्ठी वाले ने भाग्या, कार्तिक गणपति बीच भाई हड़सेल मारे आओ, मुट्ठी वाले ने शिव जी दौड़े पाछल भस्मासुर, आगे शिव जी दौड़ रहे पीछे भस्मासुर। प्रभु प्रभु रुको रुको, शिव जी बोले मैं तेरी ओर अभी देखूं। दौड़ रहे शिव जी, अभी करे क्या। शिव जी ने विष्णु को गुहार लगाई कि विष्णु कुछ करो यार, अभी तो आप मेरी जान के लाले पड़ गए, अभी तो मेरे पीछे दौड़ा है। और शिवजी एक वटवृक्ष के ऊपर चढ़ गए भस्मासुर से बचने के लिए। विष्णु बोले कि अभी इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। और विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया, आ गए सामने भस्मासुर के सामने। अभी विष्णु कोई स्वरूप धारण करे, ये मोहिनी का स्वरूप भगवान ने समुद्र मंथन के समय पर भी किया था, दानवों को जब अमृत कुंभ चाहिए था तब लेकर भागे थे जब असुर भागे, तो विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया और भस्मासुर के सामने मोहिनी अपना मोह दिखाती है, नृत्य करती है। भस्मासुर मोहिनी को देखकर, एक तो असुर है तम से भरा हुआ है और सामने इतनी सुंदर ललना को नृत्य करते हुए देखता है तो नेचुरली क्या होगा यू नो। तो भस्मासुर ने पूछा कौन हो तुम, तो मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं। कहाँ रहती हो, यहीं रहती हूँ। बोले कभी देखी नहीं तुमको, बोले आप कभी यहाँ आए ही नहीं ना, तो आप कैसे देखते मुझे। मोहिनी भस्मासुर को लपेट रही है। तो फिर और मोहिनी अपना स्वरूप दिखा रही है, नृत्य कर रही है, ये कर रही है, भस्मासुर देख रहा है। देखिए ये माया, भस्मासुर दौड़ा था शिवजी के पीछे, सामने विष्णु ने इस माया को आत्मसात बुलाया और मोहिनी का स्वरूप धारण किया। अभी ये माया शिवजी, अरे भस्मासुर का जो रियल मकसद था वो मकसद भूलवा दिया। भस्मासुर भूल गया कि मैं कहाँ जा रहा था और मोहिनी के सामने मोहित तो होकर वहां खड़ा है। तो भस्मासुर ने पूछा कि शादी की है कि कुंवारी हो। देखिए इन लोगों के मन में विचार भी कैसे आते हैं, सी ये माया क्या क्या करती है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस, ये पूरी ये हमारे लिए कहानी है। डोंट थिंक कि मैं आपको ये कुछ ड्रामेबाजी कर रहा हूं, ये सारी कहानी हमारे लिए है। तो भस्मासुर पूछ रहा है कि शादी की है कुंवारी, कुंवारी हूं, कोई अच्छा वर ही ढूंढ रही हूं। तो भस्मासुर बोला मुझसे शादी करोगे, अरे आपसे आपके जैसा बलशाली आपके जैसा पुरुष मुझे कहां मिलेगा। बोला तो चलो, भस्मासुर गया उनका हाथ पकड़ने मोहिनी का। मोहिनी ऐसे थोड़ी हाथ में आएगी, साक्षात विष्णु है वहां। बोला ऐसा नहीं, तो कैसा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो मोहिनी ने बोला कि मैं जैसे नृत्य करती हूं वैसे तुमको भी नृत्य करना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूं। अभी भस्मासुर, अभी शिव जी ऊपर से झांक रहे हैं ये क्या नाटक हो रहा है, और भस्मासुर को देखकर छुप जाते हैं। और वहां मोहिनी अपना खेल दिखा रही है। तो मोहिनी ने नृत्य शुरू किया, भस्मासुर ने वही नृत्य की जो स्टेप्स है वो सब लेना शुरू किया। भस्मासुर नाच रहा है मोहिनी के सामने, मोहिनी अलग अलग ये सब कर रही है अंग भंगिनी। और कहा कि मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूँ। तो बोला फिर क्या करोगे, मुझे शादी करनी है। तो मोहिनी ने कहा कि क्योंकि मैं अप्सरा हूँ तो आप मेरे साथ ऐसे शादी नहीं कर सकते, आपको मेरे साथ गायत्री मंत्र का चैंटिंग करना पड़ेगा। तो नृत्य करते करते मोहिनी ने गायत्री मंत्र का चैंटिंग शुरू किया और एक मुद्रा ऐसी आती है गायत्री का मंत्र बोलने प्रणवस्य करते हुए सर पे हाथ रखते हैं। तो जैसे ही मोहिनी ने प्रणवस्य तो सामने भस्मासुर प्रणवस्य हो गया खत्म। अब भी मजा देखिए माया का, भस्मासुर को तो खत्म कर दिया बराबर, उसका जो ओरिजिनल मकसद था शिव जी के पीछे दौड़ा था वो तो शिव जी तो कहां छुप गए, भस्मासुर मोहिनी के चक्कर में आके स्वयं भस्म भी हो गया। हम भी हो सकते हैं याद रखना। अब शिवजी वहां पेड़ पर बैठे हुए डाली से वहां से वड़वाई पकड़े नीचे उतरे करके आए नीचे। मोहिनी से पूछता है कौन हो तुम, शिवजी भी मोहिनी के लपेट में आ गए। मोहिनी छू, अरे वाह कहां से आई हो, शिवजी मोहिनी से मोहित हो गए और शिवजी ने भी वही प्रपोजल रखा, मेरे साथ चलोगी। अभी वहां पार्वती बैठी है रूट के बैठी है, मेरे साथ चलोगी। फिर विष्णु ने अपना जो रियल स्वरूप है उसमें आए, बोला शिवजी अबे तो मोटा पड़ो क्या है लेज के, ओ ये तो विष्णु है। ये माया है, भस्मासुर जैसे बलशाली व्यक्ति को भी छोड़ती नहीं है और शिवजी जैसे अथंग सन्यासी को भी अपनी लपेट में ये मोहिनी माया ले लेती है, शिवजी को भी पता नहीं चला कि विष्णु है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को तैरता है। सो विद दिस नॉट वी पॉज हियर, ये थोड़ा ड्रामेटाइज इसलिए किया कि ये पूरी घटना याद रहे, इसमें माया का कहां कहां रोल है उसको जरा सोचना शांति से। और हमारे जीवन में जभी ऐसे प्रसंग आते हैं व्हेन यू फाइंड देयर इज समथिंग विच इज टू गुड टू बी ट्रू, बीवेयर। सीधा एग्जांपल आपको, कोई आप आके आपको बोले कि भाई मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है, आपको महीने में 2% रिटर्न तो कंफर्म है। अभी आज की इकोनॉमिक सिचुएशन में कोई आपको महीने में 2% रिटर्न दे 24% पर एनम एश्योर्ड रिटर्न, ये क्या है, माया है। याद रखिए इसमें हम फंसते हैं बराबर। सुशांत सिंह राजपूत इसी में फंसा ना, रिया के चक्कर में। अभी जो उसका क्या आएगा या नो भांडो शू फूट से तो जी खबर पड़ से जा रहा है त्यारे, कहां गई उसकी विवेक बुद्धि, जान से हाथ गवा बैठा। ये सब खेल माया का है। जब भी व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज समथिंग विच इज टू गुड टू बी ट्रू, वेयर योर प्रोटेक्टिव कवच और इस माया को पहचानिए। और ये माया को यदि पहचानना है तो परमात्मा की शरण में हमेशा रहना पड़ेगा। आइए सो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करते हैं।